السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله سبحانه وتعالى بعد كتو إليزيا أحوال زوال موقعني المكذبين بالرسل وليم كفرون وككتا تومي، ثم بعد ذلك أكيليزا ربوبيته على خلقه وأنه الملك المتصرف. بعد هايو تولزي سبحانه وتعالى kwamba haipaswi ulimwengu upelekwe na wengine au ashirikiane na wengine katika kupeleka ulimwengu, lazima abakie ni yeye tu subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye aliumba peke yake. Alana tuelezea waja wake wengine ambao kwamba hawa wako tofauti na wale waliotangulia. Wale waliotangulia walikuwa ni al-mukadhibin bil-rusul, lakini hawa anawaelezea sahihi ni wale waja wake ambao kwamba ni watiifu na ambao kwamba ni bora kuliko wale ambao kwamba walikataa. Anasema walahu man fis samawati wal ard, walahu man fis samawati wal ard wa man inda وله عندك سبحانه وتعالى وحده، معلوم اللام لاستحقاق الملكية، استحقاق الملكية يعني له وحده جميع ما في السماوات والأرض نملكياك بكياك سبحانه وتعالى فيوم بفيلفيوك وفوت من قون أرضين mulkan wa tadbiran, yeye ndo mizmiliki na yeye ndo anazozipeleka. Kullu al-makhluqat fi as-samawati wal-ard malikuha wa khaliquha wa mudabbiruha huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo amemiliki na yeye ndo aliwaumba na yeye ndo anaowapeleka. Kisha akasema wa man indahu, akataja baadhi ya hizi viumbe kanamudhaj, yani ni katika hao mamfi samawati wal ard, ni hao miongoni wa hao walioko mbinguni. Wa maalum uslubu kama hii ikitajwa huwa maana yake ni at-ta'zim wa at-tashrif, kutukuza kitu. Lahu mamfi samawati, wanaingia malaika idkhulun, واضح ان نفهميك النان، لكن اكجا كسمى تينا ومن عنده ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام علماء نسمى معنى يمكن التعظيم والتنويه والتشريف والتكريم كونيشا كتك والي من عنده هون دي بورا، يعني ملائك ستتزام حالي زها في يوم بيان دي بورا كبيسة وليوكك والله. هاو من عند حلياوني في وهم الملائكة بلا شك، وهم الملائكة حلياونه لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يستنكفون، هوانا كبري هوا كتاي، يعني هوا كتاي كمعبود ملواو الوامب سبحانه وتعالى، ولا يستسحرون يعني لا يملون ولا ينقطعون يعني عزيل عبادة زاو زكودوم وزكتيك لا يستحسرون يعني لا ينقطعون لا ينقطعون عن العبادة ولا يملون هوا تشوكينا هوا كتيكي توكا وأمبي وأبودتو هنا شغلين جينا سبحان الله انظر هذا خلق من خلق الله خلق من خلق الله نندو أفهام وابن آدم kwamba mola wako hana haja hiyo ibada yako kabisa kama nkuabudiwa anaabudiwa na viumbe sawa sawa acha sisi si chochote lakini binadamu wamekirimiwa walaqad karamna bani adam Allah amemkirimu mwanadamu akampa ya kumpa yote haya pamoja kwamba kuna wengine wanamwabudu Allah sana lakini utakuta hawakupewa mambo fulani ambayo waliopewa binadamu hadha takrim min Allah وتشريف من الله هو كيومبه mwanadamu kwa hivyo isije ukaelewa kwamba mola wako acha anahitaji sana wewe muabudu la alhamdulillah موجود خلق من خلق الله tena wengi malaika ma ya'lam adaduhum illa Allah subhanahu كثير جدا wote kazi yao nini la yastakbiruna an ibadati hawakatai kwa kibri kumuabudu Allah ولا يستحسرون يعني لا ينقطعون ولا يملون هوا تشوكي ولا هوا كتيكي نعبادة توكا وومبوي نهيفوت في صحيح مسلم تومي عليه الصلاة والسلام البوسيمة حديث أبي ذر رضي الله عنه البوسيمة أطت السماء وحق لها أن تأط يعني مبينغو إن توا صوتي ya kukanyagwa sauti ya hatua za kiumbe anakanyaga mpaka inatoa sauti kisha akasema imestahiki mbingu kufanya hivyo imelemewa yani pale katoa sauti akaeleza sababu gani imetoa atwit ile mbingu imekuwa na atwit sababu gani qala ma fiha ma baina mawdhi' arba' asabi' illa wa fiha malak قائم أو ساجد أو راكع كل نفاس يفيد لفن بعد كل أربع أصابع كذا يعني ومسهون غمانا كل فيد لفن موجة وهكذا يعني فسندوغ هي كل موضع أربع أصابع ملائك كل موضع أربع أصابع موينجين وليفويا يعني مبكا بين ملائكة ملائكة نفيد لفن نفاس أبانه انظر هذا ها wamejaa mpaka mbingu inatoa sauti melemewa wanafanya nini wengine wamesimama toka waumbwe wamesimama tu mpaka kiyama kisimama wengine rakia fakat ruku' ila qiyam as-saa wengine sajid man yutiq hadha al-ibada nani anaweza ibada kama hii subhanallah sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ibada za hawa viumbe ili wewe binadamu uzingatie angalia sisi ibada zetu tukwambia mwanadamu amekirimiwa wallahi amekirimiwa sana ametukuzwa na mola wake kad karamna bani adam haqqan انظر ibada zetu angalia ibada zetu mimi nyotaona eh sala farad kam naخذ eh 8 دقائق kila 10 na pengine ikifika dakika 10 pia kelele eh sala dakika 10 nzima sikia mtu akwambia dakika 10 nzima dhuhuri ibada yenyewe ndio hii dakika 10 8 دقائق 10 دقائق ومع ذلك اجور عظيمه zikaikiwa na ajri nyingi sana انظر تكريم الله للانسان الفمكريم منادام سبحان الله انظر angalia qiyam yetu الان في رمضان angalia qiyam yetu tunavyosali yule aloswali pengine kwa muda mrefu jisaa na robo mpaka tarawe kuisha lesi kadhalik ibada ya jisaji moja tu watuhasil ujur azima hadha fadlullah wa karamullah wajudullah ala khalqi alafu Allah namimina malipo mengi kwa ibada tu ya saa kuna watu toka waumbe hawajui kupumzika la yafturun لا ينقطعون وهم عبادة مpaka kiyama kisimama. Una viumbe ni hivyo. lakini anta manna Allahu alayk wa khaffafa Allahu ank. Ndio ili uje ufahamu kwamba basi kama wewe wajigamba na ibada zako, kuna wenye kuabudu sawa sawa, lakini hawajigambi, hawana kibri. Malaika pamoja na ibada zao zote hizo tuliosifiwa, lakini la yastakbirun, hawana kibri, hawana kibri wala hawakatai. Na kama kuna viumbe wafaa wafanye kibri, yatakayo malaika, maana wana nguvu kutuliko sisi, wana amal salih kutuliko sisi, wana moyo wa kufanya kutuliko sisi, na hawajigambi. Na sisi hatuna zote, hatuna nguvu kuliko wao, hatuna ibada kuliko wao, na hatuna moyo kuliko wao. Wa madhalik intafikh, mtu tamwona mtia upepo mfuka kule na hakuna chochote. Subhanallah, ya subhan, kibri kama ingalikuwa mali basi mwanadamu angetajirika kabisa. Kibri yafaa chio hawa walioumbwa na nguvu. Sasa maana mtu atakabara, wewe una nini ukiwekwa kidole bao kibofu utakuwa na chochote, toka upepo mara moja. Lishi alkibr walujub wataali ala nnas, na wewe ni khalq dhaif mahin. Hawa walioumbwa kwa nguvu namna hiyo, kama wangekuwa na kibri wao tungeelewa, kwa sababu wanacho cha kujionyesha nacho. Sisi hatuna chochote, khalqu dhu'afa. Eh, wa ma'a dhalik, haya ndio mambo yanatukumba sisi. Wajaa inda Muslim aidan alhadith Jabir radiyallahu an tumi alayhi salatu wassalam atuelezea kwamba umirtu an atahaddatha an malakin min hamalati al'arsh. Asema alayhi salatu wassalam, Allah mimparuhusa, Allah amemruhusu atuhadithie sisi, atuelezee sifa za malaika mmoja katika wale wanane wanaobeba arshi. Mmoja wao yuko vipi, hali yake? Asema alayhi salatu wassalam, unuquhu mathniya tahta al-arshi wa rijlahu tahta al-ard. Hono ni urefu, hono ni urefu wake, shingo yake iko chini ya arshi, miguu iko ardhini. Subhanallah, kam tul masafa baina al-ard wa baina samaa ad-dunya masirat 500 am. Tum sallam asema wa baina samaa al-ula wa al-thaniya 500 am wa baina al-thaniya wa al-thalitha 500 am paka saba. Kiumbe hoyo ni kiumbe, bado ni kiumbe tumeumbwa katika hamalat al-arsh. Amma min haith al-ard, أسمع عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذني إلى كتفي مسيرة 500 ديجة أو مينو طائر كما في بعض الألفاظ وبعض الألفاظ يكون مسيرة مينو كوانزي أشكيهم بقى ويبيجا 500 عام أولاني وبانا كيوم بمن ينقوه كما هي مش حديث أسمع كتوك أوم وهو يقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك. أمتكاس الله ننغوفو كيسي هكي لكن ننغوفو ذاكي زوتي هو ملايكا يا نجيونا بادو نميون جنبلا ملاك نضعيف. ساسا بي فانيا مقارنة بينا هكي كيومبا نوي كيومبا واضح. ألافو جيوليز بي أناليبي لكو جيونيشا. فلا شك أن هذا تنفعك. هي سؤالة تكون فعيشة itakutambulisha wewe ni mtu aina gani. Kama kuna watu wafaa watakabbar ni hawa. Leo utamwambia mtu qala rasulullah SAW takabbar shekh, hataki bale hewa mmezidi nyi bwana, ndoka bwana mmezidi nyi liyadhu billah. Wamwambia qala Allah ta'ala kadha kadha, bale bwana sasa mmezidi bwana. Eh, yatakabbar nani? Mwanadamu haqirun dha'ifun mahinun, yani hafai kufanya hivyo, hafai. Kama kuna watu wafanye kibri mbele ya dalili, yafai we malaika, maana wanao ya kujisikia, nayo wako nao ya kujisikia, sisi hatuna chochote. Wa maadhalik utamwambia mtu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akwambia hayo si ama dini nzito bwana, hii dini yenu bwana imekuwa ni mzito sasa. Eh, nasallallahu alaihi wasallam, ambao malaika wananyenyekea wakinyosha shingo kwenye amri za Allah سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا هو بمزيكي hawa pumziki wala lahza toka waumbwe na ibada mpaka wafe. Hii itakupa faida, itakupa faida ufahamu kwamba hata mimi nikikataa amri ya Allah wako wanaokubali na ambao watatekeleza. Hadha hu thumma qal, katika sifa zao vile vile hawa malaika yusabbihuna al-layla wan-nahar, wanasabih kama huwa malaika min hamati al-ash, asema nini? Subhanaka ma a'zamak. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, hawachoki, la yamallun. Kwa hivyo na maana huwa malaika mpaka malize umri wake yatakuwa hali yake ni sabbih, sabbihtu, yusabbihtu. Kwa sababu gani? Wanachambua azamatullah, wanachambua qadrullah. Wama qadarullah haqqa qadri, na kiumbe hata kamqaddis Allah vipi bado hajafanya inavyostahili. Hata ukamqaddis kifu leo hawa wanaofanya na bado wanajiona hawastahili bado. Haya sisi ambao wenye ghafla eh, yani subhanallah kama kando ya kipindi cha kuswali huitamki tena. Kweli si kweli? Kando ni ile kuswali kusema subhanallahi ta'ala baada ya sala wewe kumdhukura Allah paka sala nyingine, alisika dhale ndio hali zetu miskin. Thumma wajiona na nini sasa? Wajua tatizo la mwanadamu liko hapo, wewe mwenyewe ni dhaifu hivyo, sasa wajiona na nini? Yataka unyamishe shingo chini kwa tawadhu na utambue taksiri yako na umuombe Mola wako msamaha kwa taksiri unaofanya. Hii ndio hali ataka sisi tuwe. Ma yambaghi an namshi kidha مع أن أحوال زيتون هذي يسبحون الليل والنهار لا يفترون ونمسبح الله ونمتكاس. كم سبح الله نكم تكاس نعيبنا نقص نضعف ونسمى سبحان الله أو سبحانك. لا يفترون يعني هوا تشوكي ولا هوا كتيكي كتوكا وأمبه هي نحليهم فكا عمره ومالزيكي. هوا نبيومبه katika viumbe aliowaumba Allah subhanahu wa ta'ala, ili sisi tuone mfano, tutukue mfano. Kila ukijisikia wewe una umefanya, angalia hawa wamefanya lakini angalia na bado eh. Ala kulli hal, hiyo ndio hali ya hawa malaika ambao kwamba ni katika afdhali ibadillah subhanahu wa ta'ala. Allah tutajia hapa baada kututajia wale waliokufuru mitumi, wakakataa mitumi, wakafanya kibri, akatutajia malaika mubashara ili tuzingatie kwamba hawa ndio kama kufanya kibri walikuwa wafanye wao. Wana nguvu, wana uwezo, wa maadhalik wako chini ya amri ya Allah, tena kwa unyenyekevu na kwa unyonge na kwa udhalilifu, kwa sababu wanamjua Mola wao subhanahu, wanajua nguvu, wanajua kwamba Mola wao ndio muumba na ana nguvu, na saa yote akitaka kumchukua atamchukua. Lakini mwanadamu anaghafilika na haya. Yeye anaona akisha kupata tamakkun kidogo, anaona khalas kama kwamba ile mambo yanakwenda na yeye. Waliaadha billah. Thumma qala, baada kueleza hizi aya kuhusu malaika, Allah anarudi kuwajibu sasa, iltifat. Anarudi kuwajibu hawa almushrikun min Quraysh wa ghairihim. Amittakhadhu aliha, أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. إن استفهام يعني استفهام إنكاري, استفهام إنكاري يعني ما اتخذ الله هنا لكن ها ونبنديك ونبنديك سأل الله نوابينك. أم اتخذوا آلهة من الأرض, مبونا ومجيكيا muabudiwa mwingine isokuwa Allah kwenye ardhi wanamuabudu. Kwa nini? Kwa nini wanadamu wamejiwekea mola mwingine kwenye ardhi wanamuabudu kuliko Allah? Kwa nini wanafanya hivyo? La shakka hadha aib. Kuabudu, kuabudu mola mwingine au kuabudu kiumbe ukamsahau mola wako ukanyenyekea ukaenda ukamlekea kiumbe ukamfanyia ibada, hii ni hali duni pande zote, ni utovu wa dini, ni utovu wa akili, ni utovu wa haya na adabu. Ni mtu hana adabu wala hana haya na Mola wake, wala hana akili wala hana dini. Wallah, mushrik siku zote, mtu mushrik hana akili vizuri, hana khuluq nzuri, hana haya na hana adabu. Manake angelikuwa anatambua hayo, wallahi hawezi kwenda kumuomba kiumbe kabisa. Kama ana adabu nzuri, kama ana khuluq, kama ana haya, na akili yako iko timamu, haijaharibika, wallahi hawezi kumshirikisha Allah. Isipokuwa kwenye akili yake kuna upungufu, ambaye anakwenda kuabudu wale wengine wote, atakayekuwa sanamu, awe ni jini, awe makaburi, yawe miti. Wewe hebu muangalie akili yake, ni mzima yule? Wallahi si mzima. Lazima kwenye akili yake kuna khifa. Na kama husadiki, waangalie matendo yao wanaofanya, utajua watu wa watu akili zao mpungufu. Ma indahum aql rajih. Kwa sababu hakuna hata mtu mmoja mwenye akili ya timamu atakiri ameumbwa na huyu alafu akamwabudu yule. Huyo ana akili. Kwa hiyo akubali umeumbwa na yeye. Mbona wakati wa kuomba muomba mwingine? Ina maana akili yako bado haifanyi kazi. Haiko sawa. Haiko sawa, iko kwenye ghaibuba. Haijarudi sawa sawa. Na ndio maana Allah akajalia hili dhambi hata samehe kabisa. Akasema kwenye kitabu chake hasamehi madhambi kama labda mengine. Mengine atasamehe, lakini dhambi la shirki hatolisamehe subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema. Kwa hivyo aya kama hizi atakazitushtushe. Zitushtushe. Ukitaka kumwabudu, muabudu Mola wako peke yake. Wataka kuomba, wataka haja, wataka tawakkul, fanyie Mola. Wataka kuondosha nadhiri, mwekee na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wachana kwenda kuwekea viumbe, kenda kwa makaburi hili na kaburi hili, utoki mzimu huu, mzimu huu, kite kiabudu majini, kiabudu binadamu, mara wengine waabudu ng'ombe, wengine waabudu mandovu, na sallallahu alaihi. Sasa mwanadamu ana akili huyo? La shaka akili yake imepotea. Lakini atapokurudi kumtakasia ibada Allah, huwa ile akili yake sasa imerudi. Kwamba amemwabudu anaestahiki, ambaye aliyemuumba ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Thumma istadalla. Allah akatukulia hujja kwa ubatilifu jambo lao, akataja dalili. Akasema hum yunshirun. Hii ni hujja kuthibitisha ubatilifu kwa wao kuwaabudu wengine. Hao wanaoabudu Allah auliza, hum yunshirun, wao ndo wanaohuisha baada ya kufa? Wao ndo wanaowafufua baada mshakufa, mtafufuliwa na hao mnaoabudu? Kwa hivyo ni nani anayefufua maiti? Hakuna isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nyinyi mnaoabudu hao viumbe, hao viumbe watakuja kufa, wamalizike, waondoke. Sasa badili kumwabudu yule atakayekuwafufua wale mnaoabudu nyinyi, yule atakayekuwafufua pia wao, huyo ndo mumwabudu. Msiwabudu wale ambao kama tafufuliwa. Umeelewa? Yani uslubu ya aya ilivyokwenda, natumai mmefahamu. Yani nyinyi mwabudu viumbe, na hao viumbe watakuja kumalizika, umri wao watoke, waondoke, wamalizike. Kisha atakuja yule anayetoa uhai ambaye ni Allah, atawafufua. Sasa kwa nini hamumwabudu yule atakayekuwahuisha hao waola wenu wa kirongo? Kwa nini hamumwabudu yeye, mkoabudu hao waola wa kirongo? Kama nyinyi mna akili kweli, mungewaabudu wale wanaowafufua hao waola wenu, yani mnaoabudu nyinyi mnaowataka, kama ni kweli. Wazi? Kwa hiyo wakatukulia hujja kupitia yale yale matendo yao wanayofanya. Wal aliha hiya al maabud. Aliha ni wenye kuabudiwa, na sote tunajua hakuna anastahili ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna aliyeumba isipokuwa yeye. Kama yeye peke yake ndiye ameumba, yeye ndo anayeruzuku, yeye ndo anayetoa, thumma wakati wa ibada walichukua haki ya Allah waipeleka kwa kiumbe. Huu ni mtu muovu hali ya juu bila shaki. Na ndio maana akasema hum yunshirun, yani hum yuhyuna almauta. Humi yuhiyuna almauta, waweza hao kufufua maiti? Nyinyi mkifa yenyewe mtafufuliwa na Allah, hamtafufuliwa na hao mnaoabudu. Wale wenyewe mnaoabudu ni dhuafa, wanahitaji usaidizi. Kwa hivyo hapa hii aya inapinga shirki kiwango kikubwa. Na kanu fil qadim walijiwekea masanamu waabudu, maarufu hadha inda Quraysh, kanu yaabuduna al asnam, na walikuwa kiwapa majina, baadhum yaabuduna al ashjar, baadhum walikuwa kiabudu sakhra, eh, naitwa allat, kan sakhra, wayarkab alayha rajul yaluttu sawiq fasummi alat nafsu sakhra, wanaabudu kijabali au ile mtu aliyoku juu ya jabali kwa kikaa wa hakadha. Hii ndio ilikuwa shirkul awwalun. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataka umtakasie ibada yeye peke yake. Ukiswali swali kwa ajili ya Allah, ukifunga funge kwa ajili yake, ukiomba dua muombe yeye peke yake, kwa ghairi dhalik. Thumma qala law kana fihima aliha illa Allah lafasadata. Nyinyi mnaoabudu hao waola wengine, kitendo chenu chadai kwamba wale pia wastahiki, sio? Na maana ukamwabudu, kwa hivyo haya matendo yenu ndio yanadai kwamba wale wengine unaoabudu wanastahiki. Sasa Allah asema lau kama kwenye mbingu na ardhi kuna muabudiwa mwingine kando na Allah, kama mnavyofanya nyinyi unaoabudu hawa masanamu, basi lao ngelikuwa ni kweli kwenye ardhi na mbingu kuna mwenye kuabudiwa mwingine pamoja na Allah kama mnavyofanya nyinyi, basi asema la fasadata, mbingu na ardhi zingeharibika, mbingu na ardhi zingeharibika. Wallah hadha mathal adhim wa ajib wa fihi ijaz. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mfano wa kiakili wafahamu. Tazama hii mbingu zote ukubwa wake na ziliomo ndani, na hii ardhi ukubwa wake na viumbe vyote, kisha uambiwe wenye kupeleka ni wawili, si mmoja, au ni watatu, au ni wanne. Kitu gani hapo kutaendelea nini? Huyu ataka hivi, ule ataka vile. Lianna ulama ahlu lugha yakulun at-ta'addud yastalzimu al-ikhtilaf. At-ta'addud yastalzim al-ikhtilaf. Kitu kukaririka, kuongezeka idadi, mara nyingi uleta khilafu. Na hii wewe ni mfano waqi, kila mmoja aelewa hata kwenye akili. Nisikidhani kila mmoja afahamu. Wewe ikiwa una bibi mmoja tu saizi, utaona maisha yanatembea vizuri, nisikidhani? Naongozwa na mmoja. Nisikidhani? Fine. Waonaje ukawa na nyumba mbili? Utakuwa ushughulikia huku na huku, nisikidhani? Huyo sema, mimi nitaka kwangu kuwe hivi. Niombe, kwangu mimi nataka hivi. Maana si mmoja tena, lianna ta'addud yastalzimu al-ikhtilaf. Kitu kisha kuongezeka cha pili tu, hakuna tena sasa maeleano, lazima atakuwa tofauti. Atakuwa hivi, hivi, wa hakana. Wazi? Sasa ikiwa tutakubali mgongano na utafauti kwenye nyumba moja uliomiliki wewe, madamu uliongeza, itakuwaje mgongano huo usitokee kwa wale waliomiliki mbingu na ardhi? Kama ni wengi, tatokea au tokei? Na ndio maana Allah akasema la fasadata. Yeye ndiye alikuwa ataka hili na Mola mwingine ataka lile na Mola mwingine ataka lile. Wazi? Wale wanaofuga wanafahamu. Zizi la ngamia au ng'ombe, kawaida fahali huwa ni mmoja tu anayepeleka, lesi kadhalika wote wanzibarobaro zidogo. Lakini atakavyokuwa akija fahali mwingine kwenye kile kizizi, kutatokea kifo. Labudi yabqa wahid, takuwa shikali, utaona vita, utaona ikhtilafu hayawani, kuna kutuna utulivu tena kwenye kizizi. Lidhalik Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah aliulizwa pinde alipomuua Amr ibn Sa'id al-Ashdaq. Huyu bwana alikuwa kimnazi kwenye utawala, kimnazi akimsonga na yeye ataka utawala sehemu, avutana naye. عبد الملك بن مروان alikuwa mpenda lakini alipoona ameanza tabia kwamba kama ataka kujaribu kutafuta utawala na yeye mtawala hatakubali atakufanya namna ya kutafuta hila ya kumpindua au kumtoa hatakubali utapambana alipomuua huyo bwana alipoulizwa akasema kana wallahi a'azza alayya min dami nadhiri yani na huyo bwana kwangu mimi alikuwa ninavompenda alikuwa ni mtu aziz kwangu kama damu yangu vile ninavompenda kama mimi mwenyewe yani lakini akasema nini walakin la yajtami'u fahlan fi shawl la yajtami'u fahlan fi shawl shawl nini shawl yani an-niyaq ngamia wa kike wengi huitwa shawl ngamia wa kike hawapelekwi na fahali wawili hupelekwa na mmoja na hiki ni kizizi tu sasa hii ulimwengu na ukubwa wote vipi mtu kwenye akili yake ate akubali kwamba kuna wenye kuabudiwa wengi alafu kutoka ikhtilaf hii dalili kuonesha ni urongo mwenye kuabudiwa ni mmoja wala kama ni wengi kungekuwa kuna khilafu leo jua utoka huku kesho utoka kule kesho wahakadha huyu mvua huyu sema hivi huyu pepo huyu hataki madamu ulimwengu unaenda kwa nidhamu nzuri haugongani hii ni dalili ya kuonesha anayepeleka ni mwanga ni mmoja peke yake ingelikuwa ni wawili kungegongana tungeumia sisi kungekuwa kuna mola mwingine hakungekuwa na amani hapa lakini hii amani na nidhamu ya ulimwengu unavyotembea ni dalili ya wazi ya kuonesha kwamba mwenye kutadabbar ni mwenye kufanya tadbir na kutasarraf ni mmoja aliye juu subhanahu wa ta'ala na hawa wengine walioko kwenye ardhi na waabudu wewe hao ni wabatil sio haq kwa sababu ukisimama ukweli ikisimama ukweli kila mmoja ukimbilia juu bila shaka lidhalika Husain babake Imran radiyallahu anhuma kabla ya kuslimu alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamnaqish akamwambia ya Husain kam ilahan ta'bud kam ilahan ta'bud wewe waabudu waola wangapi Husain akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam saba mimi naabudu saba wale waola na waabudu ni saba wahid fi samaa wa sita fi al-ard mmoja naye mwabudu yuko juu na sita wako hapa ardhi yani ile masanamu yake hapa ardhini kuna sita na mmoja yuko juu Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza swala muhimu akamwambia ya Husain man li raghabatika wa rahabatik man li raghabatika wa rahabatik wakati umeshikwa na rahba hofu na wakati una hamu wataka kitu ukipate raghba taragab fi shay kuna neema waitamani wataka kuipate kuipate ukishikwa na hali mbili hizo wamlekea yupi katika hao waola wako ukishikwa na hofu au kitaka naim wamkimbilia nani katika hao waola wako anasema lifi sama angalia huu ni mushriki alikuwa kwanza pamoja na shiriki yake lakini alielewa kwamba wakati wa shida kweli ikisimama akamwambia mtume ikisimama taabu mimi namlekea yule aliye juu kamba ya Husain aslim taslam yutika Allahu ajraka marratain basi silimu jisalimishe kwa ule mmoja aliye juu jisalimishe kwa huyo mmoja unamkimbilia wakati wa shida basi huyo ndio wa kweli na ndio maana Allah akatuelezea wakipanda kwenye bahari jahazi baharini kika kutokea shida pepo maji idha rakibu fil fulk katokea shida fanya nini da'u Allah mukhlisin pale hawamuombi lat wala manat wala uzza wala wanasahau masanamu yao yote pale wote bahari wanamlekea ule aliye juu lamma najahum ila albar idha hum yushrikun wa fi yunus qal huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulk وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وكون وشكت تما أحيط بهم سيسي كويشة تشانغميا وككمبوك تنا يولي ليجو دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بيونا لكي يجو حواليكي ما سنمو يا ويلك ونيا الكعبة كبسا kwa sababu wameshaona uhita bihim adhabu hii tuangamia wanamlilia Mola wa haki aliyejuu lakini مع الاسف الشديد يبغون في الارض يبغون اذا هم يبغون hawataki wakipata ardhi wakipata ntikavu wanarudi kwenye shirki yao kwa hivyo mtu yoyote anayeabudu kaburi anayeabudu wali anayeabudu sanamu anayeabudu mti anayeabudu jini huyo akifikwa na shida ndani ya moyo wake huwa ana yakin huyo hanisaidii ana yakin basi tu ni inadi lakini hawa ni mushrikina sugu wa leo maana wale mushrikina zamani wanajisalimisha kwa Allah wakati wa shida hawa tulionao leo ni sugu hawasikii wakati wa raha wala wa shida wao shirki yao haikatiki wakiwa na taabu kwenda makaburini wakiwa na raha aenda makaburini aweshi kupiga kambi nasallu Allahu salama yani maduko kuliko wale mashiriki wale waliyadhu billah kwa hivyo Allah sema lau kungekuwa basi hao mnaoabudu ni waola pamoja na yeye dunia ingeharibika kungeharibika kila kitu la fasadata fasubhanallahi rabbul arshi amma yasifun fasubhanallah utakaso wako wewe umetakasika hauna mwenzako hauna mola mwingine ni wewe peke yako subhanallah utakaso wa Allah rabbil arshi aliyeumba arshi mola wa arshi na arshi ni makhluq hakuna kiumbe kikubwa zaidi ya arshi na arsh ndio saqf aljanna ndio saqf aljanna yasubu minhu mizaba aljanna lianna arsh huwa saqf almakhluqat kulluha wa saqf aljanna alarsh arsh arrahman wa a'zamu makhluq ni arsh wa a'zamu makhluq ni arsh wa arsh huwa sarirul mulk alarsh huwa sarir almulk وجاء في الحديث أن عرش هذا العرش له قوائم إنما تندو إنما شيكو مالبك شكليا إن قوائم يعني نميقو يكشكليا نها ملائكة وتبيبه عرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومين ثمانية يعني ثمانية من الملائكة ونأيت حملة العرش هوا كزياو نكو يبيب عرش ولقب وامريشون الله سبحانه وتعالى ويبيبه kwa hiyo yeye ndiye mola wa hiyo arsh amma yasifun taala yani subhana amma yasifun ametakasika allah na yale wanaomsifu nayo kwamba ana waola wenzake kwamba ana waola wenzake allah amejitakasa hana mwenzake ni yeye peke yake na ndio maana mshirikina akaekewa adhabu kali kabisa wala hatoki motoni milele wa milele الله سبحانه وتعالى سمى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة الله أكبر يعني تصور لا قدر الله انتو مكوفة أكي عندك كتاننا مولاوك أبي وخباري ويبي بيبوني حرام بالله عليك انتو تكو حلقين هو انتو ويتصور وكم بيلي كتوك برزقتو أتكو في بيومتو na kiyama kikisimama ana tamaa gani atakufaulu huko mbele subhanallah alafu yani jamaa hili ni dhambi sisi kufanyia mateso bwana na vihaka na shere wallahi hadha alajab lakini wallahi lao wale waliopatilizwa wakatangulia watatoka waseme kilima kimoja lao sidhani kama kuna binadamu angekula tena wala angeona raha tena na haya maisha na ndio hikma ya Allah akaifanya baki ya ghaibu tu usione maana yake hutaishi tena kwa raha akusimulie tu anamkumba kule sidhani kama mtu ataona raha tena ya kuishi ndio maana hikma ya Allah akajalia hatusikii hatuoni kule hatusikii ni ghaibu utaamini uamini shauri yako lakini utakwenda kuona baada wewe lile jambo lilokufikia ndio utaelewa kweli yale aliyotuambia mtume Muhammad kumbe ni kweli sasa خلاص hakuna tena fursa haya mambo Allah tuelezea kwenye Qur'ani wale waliokuwa na kibri pindi wanakufa wakajisalimisha Firaun na wenzake Sasa tukisoma aya kama zile yataka sisi tuzingatie. Tusione yale mambo ati ngano zimepita la. Hadha wahi, hadha kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shirki si kitu cha matezo. Fanya bidii utubie kabla hujafa. Na hiyo shirki. Lakini ukaja ukafa, mauti yakakusimamia na hujatubia na dhambi la shirki, wallahi hautaiona pepo kabisa. Utaisikia hata kuisikia. Khalas, haram alayhi. Kwa hivyo haya ni masala khatira jiddan. Sio masala watu kufanya dhihaka na mtezo wala kuachini mikao, mambo ya mikao. Pana, haya ni mambo ni hakika. Kuna watu sahi ni maruhunu mbi amali. Walia huko. Walia huko walioko. Khalas. Maruhunu mbi amali hii ya shirki. Kala ta'ala, la yusalu amma yafal wa hum yusalun. Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi amma yafal kwa yale na yafanya. Haulizwi. Wa hum yusalun, na wao ndio wataulizwa. Yani viumbe, nani atamuuliza Allah kitu? Atamuuliza kwa wajhi gani? Eh? Hata utasubutu? Watakuuliza kujibu, yeye Allah akiuliza wewe kujibu utashindwa. Kwenye hadithi ya Miqdad radhiyallahu anhu, Allah subhanahu lamma qabadha samaat al-ard faj'ala min yamini wa min yasari. Fumshilwa. Man al-malik? Kila mmoja kimya, hata mitume hakuna mtu aliyozungumza. Man al-malik? Ana al-malik wali, ana al-malik, ana ad-dayyan. Ana al-malik, ana ad-dayyan. Thumma qala liman al-mulku al-yawm? Hakuna aliyothubutu kujibu hata mmoja. Wacha kumuuliza wewe, Allah akikuuliza wewe utashindwa kujibu. Ila adhama na haiba na hofu viumbe walikuwa nao na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe ndio utakaokwenda kuulizwa amali zako. Kwa hivyo kila mwanadamu ikiwa ana yakini atakwenda kuhisabiwa na kuulizwa, faliyadda lis-su'ali jawaba, kama alivyosema al-Hasan rahimahullah kwa mnasihi yule bwana alipokuwa musrif an nafsi, kamwambia wewe wajua waelekea kwa Allah, mimi najua na wajua atakwenda kukuuliza. Akasema inna lillah, baba yua maana yake, maana yake kwamba utakwenda na kuulize. Kama malhila, yani mimi nitakwenda kuuliza, kama malhila nifanye nini sasa, tajirekebisha vipi? Akamwambia yasira, kitu kidogo tu ukikifanya خلاص shafaulu. Akamwambia kitu gani? Akamwambia tuhsin ma baqi, kuanzia leo fanya mema, kuanzia leo tubio fanya mema. Yughfar laka ma madha, yale machafu uliyofanya utasamehewa. Lakini innaka in asata, ukiendelea kufanya maasi ya leo kaendelea nayo, ukhidhta fi ma madha wa mimma baqi, utahisabiwa yale yaliyopita na yanayokuja. Wazi? Kwa hivyo yule ambaye wallah thumma wallah, yule mwenye ilmu ya yaqin anaishi duniani na anajua kesho atakwenda kukutana na Allah, muulize, wallahi maisha yake yatabadilika. Hawezi kuishi maisha kama watu wote. Huyu lazima utamwona yuko pekee. Maisha yake hayafanani na mwingine. Namna dunia ilivyofunguka leo. Umbur fitna ta dunia. Umbur hiki kiumbe Allah alivyokipamba kinaitwa dunia. Angalia kimesomba watu wangapi. Hii dunia imebeba watu wangapi. Sasa zingatia kwamba wewe ishi ukiishi, jua mimi kesho niko na musaala, ana maarufa lilmusaala. Na mtu akiwa anajua mbele na mngojea ni swala shaka, yuiddu aljawabu, anatayarisha majibu ya hayo masuala. Thumma qala ta'ala wa qalu ittakhadha arrahmanu walada, wakasema hao mushrikun, kama nimeruka. Naam. Amittakhadhu min dunihi aliha, hao walomwekea Allah pamoja na Allah waola wengine, wale waliojiwekea waola wengine pamoja na Allah, wamefanya hivyo kwa hoja gani? Wamefanya hivyo kwa hoja gani? Bila shaka hawana hoja. Ndio maana Allah akawaomba hoja. Qala qul hatu burhanakum, nyinyi mnaoabudu waola wengine sio kwa Allah. Nyinyi mnaoabudu waola wengine sio kwa Allah. Allah kuuliza sasa, hatu burhanakum, lete dalili yako ambayo utathibitisha huyu ninayemwabudu ni mola wangu. Lete kama iko kama iko. Jawabu mbili. Ni imma aseme huyu ni Mola alete hoja. Alete hoja na atashindwa. Adanganye labda. Au aseme huyu ninayemwabudu si Mola. Tumuulize wa muabudu yani. Sasa tuseme si Mola, wa muabudu kwa nini? Muabudu yule Mola basi. Jawabu mbili, hakuna ya tatu. Yule anayekwenda kule makaburini na kutufu na kuomba na kulia. Yeye anasema kinda kule haja zake ndo zitapokewa. Eh? Jahli inda ula. Mshike muulize, toi ngoja bwana. Huyu ulomjia hapa sasa hivi, kwaja ukamuomba yeye. Huyu ni Mola ama si Mola? Jawabu mbili, ima kwambie ni Mola, basi muombe dalili. Mwambie ha kama huyu Mola wako, nipatie hoja. Ameumba kiungo gani kwenye mwili wako? Ameumba kiungo gani kwenye mwili wako kamsaidia Allah kuumba? Atakwambia ha, jawabu ya pili ni atakwambia ah mimi najua huyu si Mungu. Huyu si Mola. Ah basi muulize mshike sasa. Ikiwa wewe wakubali huyu si moja, si Mola. Wamjiani na ukamuomba. Wamwendeani pale na ukamuomba na una yakini huyu si Mola. Na maana huyu huitwa nini? Huyu huitwa usafihi. Safa wa jahl wa taish. Ona huitwa usafihi. Sasa muelimishe. Akikwambia a, mimi najua yuko Mola aliye juu lakini huyu atanikurubisha kwa sababu anajaha, kwa sababu ni alim, kwa sababu ni wali. Mwambie hiyo ndio sasa ndio shirki ya Quraysh. Ile shirki ya Abu Jahali na Abu Lahab ilikuwa ni hiyo. Sasa utakujifananisha na wao haya, shore yako. Hakuna hali ya tatu. Hizo ni hali tatu basi. Na hii itakufahamisha namna gani hichi kitendo kilivyo kibaya kisheria. Kwenda kuwaomba na kuwaabudu viumbe ukamwacha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba. Kwa hivyo Allah akasema kul hatu burhanakum, leteni hoja kuthibitisha kwamba mimi ni ajuzu ni muabudu huyu mwingine. Leta dalili na kwamba yule Mola wako hajakuumba, hajakuruzuku, hajakufanya lot. Wa yaabuduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Ngali Allah tuelezea kwenye Qur'an. Wanaenda makaburini, wanawalia shafaa pale. Wanasema hawa, sisi hawa wanatukurubisha kule. Allah kaiita hiyo ni ibada. Wao hawasemi ni ibada. Wakienda makaburini, hawasemi enda kuabudu wao. Wao hawasemi. Wasemi enda kutawassal. Lakini Allah kaiita ibada. Sasa tukwe maneno Allah, tukwe maneno yao. Allah sema wa yaabuduna. Wao sema, ah, sisi tufanye ibada, ufanye wasila. Hii kurba anatukurubisha. Eh, umburu aljahl, shetani alivyopambia hii kazi. Wa yaabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i shufa'auna. Hiyo shafa'a Allah miita ibada basi. Wewe kama wakatani ibada, Mola wako miita ni ibada. Kwa hivyo umekwenda huko kuabudu nenda. Ujue mkwenda kuabudu kiumbe. Haina haja mtu kushindana kukaidi hizi aya za Qur'ani. Hizi aya zitakufunga, huwezi kutoka. Labda uzungumza na watu wainga wadanganya shore yako. Lakini kila anayesoma Qur'ani haizi kubali, atakwambia la la la, hii aya yasema hivi. Lis kadhalik? Sahih. Amittakhadhu min duni aliha, qul hatu burhanakum. Leteni hoja. Hawana. Sasa Allah awaambia, hoja yatafutwa kwenye vitabu zenu. Awaambia hivi, hadha dhikru man ma'iya. Hii Qur'ani yangu niko nayo sahihi. Tukweni msafu hii Qur'an, tafuteni hoja. Kama mtapata hoja kuna Mola mwingine tuambieni. Wa dhikru man qabli, na vitabu vya watumi waliotangulia zote, Taurati na Injili na Suhufi na zote. Kafungueni pia mtazame kule muangalie mtafute hoja. Mukipata aya huko kwenye vitabu viliotangulia na kitabu hiki kwamba kuna Mola mwingine niambieni. Watapata? Hawapati. Kwa sababu Allah sema wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah. Wote mitume amekuja kusema nini? Ani'budu Allah. Kwa hivyo vitabu vilotangulia vote ndani kuna kwamba Mola nani? Ni Allah. Hakuna mengine. Kwa hivyo Allah waambia kabisa, mkitaka kutafuta hoja, mkitukua vitabu kutafuta hoja, tukueni Qur'ani yenu sahihi, tukueni vitabu vilotangulia, bado hamutapata hiyo hoja. Hamuipati. Kwa hivyo hapa hii aya yatufundisha nini? Funzo kubwa kwamba hoja hutefutwa kwenye vitabu. Hoja hutefutwa kwenye Qur'ani. Haitefutwi kwenye maneno ya kuropoko ya watu. mmoja asema dalili ya kwamba ukienda kaburini ukiomba haja zako upokewa tawaturi, tawaturi ndo dalili. Subhanallah, dhullal, juhal, tawaturi mtangulini kwa dalili ya shirki. Undhuru aljahla wala na muammamin maallama maallama inda nas, lakini wallahi ajhal min atifl billahi alayk. Mtukue mtoto mdogo yule, mwambie ukitakumwomba atakwambia na muombe aliye juu. Mtoto ibn hadha billahi alayk atakwambia mingi takuomba naelekea juu, akwambia hata kwambia sendi kaburini. Hawezi kuambia mtoto mimi nitakwenda kaburini kuomba, atakwambia naelekea juu. Mtoto mdogo hivi wa hadhana, lakini allama hajui, allama hajui kwamba kumwomba Allah si kaburini. Yeye kwamba nenda kisha kwambia na tawatur ndio hoja. Basi hoja ni hii zikr. Allah akwambia hiyo hoja usituletee kwenye mabongo yenu yaliyoharibika. Tuleteeni hoja kwenye nini? Hadha dhikru mamaya, kwenye hichi kitabu chetu. Wa dhikru man qabli, tifteni vitabu vilotangulia. Kote mkipata hoja kwamba afaa kuombwa mwingine, tuambieni. Atapata? Labda azue. Adanganye kama Mayahudi. Kidanganya sawa. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa. Wengi wa watu wa hawajui haqq. Liljahl. So watu wengi ni juhal. Wengi wataka kuelimishwa mpaka wafahamu haq. Fahum mu'ridun, wakiambiwa haq ndio wanapanyongo, wanapa mgongo. Kwa sababu gani? Liljahl. Ukimwambia shirki ni haramu, wengine hawapendi, atakwambia wewe wakosea adabu hawa, wakosea heshima zao hawa. Lakini Allah akikosea heshima hana shida yeye. Yeye hana shida na Mola wake akikosea heshima. Ana shida huyu mwenye kaburi tu kitukano, yeye atakuwa shida kwake. Mshaona watu kama hao? Wallahi wako. Wallahi wako. Jaribu kumuita yule anayemwabudu, muite jina lake, hata usimuite Sayyid. Eh, atakwambia mbona hujasema Sayyid? Kwa sababu yeye humwabudu mtasa. Hataki heshima yake ivumbwe. Lakini yeye akienda kimwabudu yule akimkosea heshima Allah, hakuna shida wala haezi kuona wivu. Allah akiomba, wakiomba viumbe, hana taabu. Makaburi akiomba, hata utamwona hako sawa. Hana shida yote. Masha, sasa yeye anachunga hurma ya ule maiti. Lakini hurma ya Allah hata hana habari naye. Allah anashirikishwa yeye buheir mwenyewe. Lakini wewe jina jaribu tamke ule wali jina lake tu kavu bila kusema as-sayyid, usikize bala. Hakuketiki. Ala kulli hal, hadha ghulu wa ifrat fi al-mas'ala. Ndio akasema fahum mu'ridun, wao wanapanyongo, wanakataa, hawataki. Kwa sababu gani? Rana ala qulubihim biljahl, nyoyo kwishi. Wallahi waendeni hawa watu, wasomeeni aya za tauhidi zilizoko kwenye Qur'ani zote, wasomeeni aya za shirki zote, wakhofisha, waweza kuzipotosha, waweza kuzitukadhilia hawa wakazipotosha, kama wakakwambia wakakurudishia mwenyewe. Khalas khutima ala qulubihim, intaha. Wakifungwa mswafu wao na giza, moyo ushakwisha. Nasalullah la, na hakuna maradhi. Wallahi hakuna adhabu kama kumuomba kiumbe. Hakuna adhabu. Adhabu duniani ambayo ni adhabu mbovu na kali kama Allah kujalia yeye amnyenyekea mtu, wamlilia mtu, wamuomba Allah, hakuna adhabu kama hii. Huu ni zilla duniani na kesho moto wa kungojea. Unyonge duniani na kesho moto. Lakini ukimlilia Mola wako ukiwa mdhalilifu mbele ya Mola wako, hii ni izza na sharaf. Na hiyo ndo iman. Kuliko kuwalilia watu waliokufa au waliohai. Wama arsalna min qablika min rasul, wala sikutuma kabla yako katika mitume niliowatuma, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Undhur hadhihi al-aya al-azima. Ambaye hajui basi leo ajue. Allah anasema wama arsalna min qablika min rasul, sikutuma kabla yako mitume wote waliopita kabla yako, ewe mtume Muhammad. Azungumza na mtume wetu, amwambia hao watume ambao walikuja kabla yako wote sikuwatuma, isipokuwa ni waje waseme nini, la ilaha illa ana fa'budun illa nuhi ilay, isipokuwa namletea wahi, namwambia alinganie. Alinganie nini? La ilaha illa ana fa'budun, hakuna anayeabudiwa anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye Allah. Na ikiwa hali ni hiyo, basi fa'buduni, basi muabuduni yeye peke yake. Ikiwa hakuna Mola anayestahiki kuabudiwa ila yeye, basi muabuduni yeye. Ndio akasema fa'budun, takhsis juu ya takhsis, la ilaha illa ana yatosha hii. Kisha akaongeza fa'budun, kutilia mkazo kwamba ibada haipaswi kupelekwa mahali kwingine kokote. Hii ndio tauhid alikuja nao mitume wote. Na kwenye Qur'ani aya kadhaa Allah subhanahu wa ta'ala amesema. Lakini maal asaf shadid, watu paka sasa hawajafahamu maana ya ibada. Maana ya ibada hawajui. Watu paka sasa wanafahamu kuabudu ni kurukuu na kusujudu. Bas. Hawajui kwamba dua ni ibada. Wengi hawafahamu hilo. Lidhalika atakwenda kaburini aombe, sasa kwambia, "Ah, mimi najua huyu si Mungu." Sasa wenda muomba nini? Kumbe yeye ile dua hajui kama ile dua ni ibada, maskini. Akamshirikisha Allah naye hajui. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo kila jambo alilokuja kwenye sharia Allah aliliamrisha huitwa ibada. Kuna ibada za maneno, kuna ibada za matendo, kuna ibada za moyo. Sasa watu wengi ile ibada za moyo na za maneno wao hawazishughulikii. Wao wanaona zile ibada za vitendo. Anaona haji, anaona umra, anaona sala. Kwa kile hizo ndo ibada. Kuomba haiti ibada. Kwa hiyo waweza kumuomba kiumbe kisha sema hajamuabudu. Na kumbe ashamuabudu. Uona moyo wako. Idha tawajjahta biqalbika fi ala makhluq fanta mushrik. Hata usimuombe. Moyo tu wako mlekee kiumbe, tayari wewe ni mushrik. Ibada za moyo wengi tumezipuza. Huu moyo waabudu. Na katika ibada ya moyo nini? At-tawakkul, al-i'timad, al-khawf, al-khashya. Hizi zote ni ibada ziko moyoni. Haufai kumpelekea mwingine, ni lazima mpelekee Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Khawf ni ibada. Dua ni ibada. Kwa hivyo lazima tufahamu. Watu leo wanakwenda kuabudu viumbe, alafu wanakataa kama hawaabudu viumbe. Sema, "Ah, sisi hatuabudu masanamu bwana." La. Kwani kiumbe ni sanamu tu? Au ibada ni kuswali tu na kusujudu? Ibada ni maneno na vitendo na matendo ya moyo yote, au huitwa nini? Ibada. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Ama amesema na mwingine? Amesema mwingine? Ah. Swala zangu na vitendo vangu ninavyochinja, udhiya, hadi za haji na umra, sadaqat, zote ninavyochinja, salati wa nusuki wa mahyaya na uhai wangu, wa mamati na kufa kwangu, lillah, zote ni milki ya Allah, na yeye ndiye anayepeleka. La sharika lahu wa bidhalika umirtu. Tena hana mshiriki. Hii aya imemaliza kila kitu. Hata uhai wako ni ufanye kwa ajili ya Allah. Mambo yako yote ukiwa hayo ukifanya, ufanye kwa ajili ya Allah. Na ukifa ufe kwa ajili ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hivyo hii aya haikuweka nafasi ya shirki. Imetoa shirki kwenye kila kitu. Lakini sisi maal asafi shadid hudanganywa na watu madajjal. Ashazoea kusema urongo. Tukua aya ipotoshe, akatukua hadithi akaifiringa akaishinanga anavyotaka yeye, alafu akakudanganya. Kisha na wewe unaozungumza tahiri umeona wale, ah, wale mawahabi wale. Wale watu wote makafiri. Wale wataingia peponi wao tu? Eh? Kuna siku mwa hapa mimi niliwaambia nitaingia peponi sisi tu. Shaye kuwasomesha hivyo. Lakini wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Yaarifun kwamba huu ni ukweli unawachoma. Lakini sasa hawawezi. Wambakia sasa kutia watu nini? Hamu hivyo. Kuwavuruga nyoyo zao, kuwaharibu tawakkul zao, kuwaharibu itimadi zao, kuwaharibu dua zao kwa kulekea jumbe. Tahadharu ibadallah. Wallah, lau tutakaa mwaka mzima na hii aya, bado hatujaipa haki yake. Wallah, hata msioni uzito kusoma aya hii kwa muda mrefu, hizi aya za shirki, kwa sababu mtu akija akianguka kwenye hii shimo, wallahi hakuna hasara kama hii. Hakuna hasara kama hii. Na mimi natamani thumma natamani, tukipita aya kama hizi kwenye Qur'ani, hebu simama wakfa, simama hizi aya, kwa nini Allah sema hivi? Ukipita aya faqad harrama Allahu alayhi aljanna, shekhe wewe ushtuki bwana, Hebu jiulize mbona huyu Allah amemharamishia moto? Sababu nini? Shirki. Alafu yoje mtu akwambia fanya. La haula wala quwwata illa billah. Sasa utakuwa basi wewe umejaliwa. Utakuwa mwenyewe umejaliwa sasa. Kuna hatuna la kufanya. Allah ndio muqallib alqulub. Lakini kusema ndio wajibu wetu. Sisi wajibu wetu ni kusema. Kufikisha. Lakini anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo si yetu. Wazi? Tayari naktafi bihadha kwa leo. Tutakoma kwenye hii aya 25 insha Allah ta'ala.